जो मिलता है या बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं होगा। इस बात को समझ लो, शरीर मिलता है बिछुड़ता है, मन मिलता है बिछुड़ता है, इंद्रियां मिलते हैं बिछुड़ते हैं, प्राण मिलते हैं बिछुड़ते हैं, जीना मिलता है बिछुड़ता है, संसार में कुटुंब मिलता है बिछुड़ता है, रुपया मिलता है बिछुड़ते हैं, पदार्थ मिलते हैं बिछुड़ते हैं, जमीन जायदाद मिलते हैं बिछुड़ते हैं। कोई बात आप बताओ कुछ भगवान के सिवाय मिलते हैं बिछुड़ते न हो बताओ, और भगवान मिले हुए रहते हरदम, मिलते हैं बिछुड़ते अपने नहीं होते। एक बात याद रख ले, जो मिलती है बिछुड़ते अपनी नहीं होती, बताओ कोई से बताओ, मिलती बिछुड़ती अपनी नहीं होती, जो मिलती है बिछुड़ती अपनी कैसे कैसे बताओ, अपनी कैसे हो सकती है, सब बताओ, सब सब सोचो, जो मिलती है बिछुड़ती अपनी नहीं होती, वो चीज अपनी नहीं होती, जो मिलती है बिछुड़ती, जो मिलती है बिछुड़ती अपनी नहीं होती, जो मिलती है बिछुड़ती अपनी नहीं होती, अपने वो है जो मिले ही नहीं बिछुड़ नहीं, मिले हुए हर बिछुड़ है ही नहीं, मिले हुए हर तन और बिछुड़ है, मिलते और बिछुड़ते अपनी नहीं होती, पक्की बात, जो मिलते बिछुड़ती अपनी नहीं होती, और जो अपनी मानना गलती है, ये जो न मिलती है न बिछुड़ती है, मिली हुई पहले से बिछुड़ती है ही नहीं, वो हमारे एक परमात्मा के सिवा कोई प्राण नहीं, इतनी सी बात मान लें कि जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिल जाए संसार में कई आदमी मिलते हैं कि छुट जाते हैं, कई चीजें मिलती है छुट जाती, कई मिलती है छुट जाती, वो अपनी नहीं, वो अपनी नहीं होती, अपनी वो है जो मिले नहीं, मिली हुई है पहले तो बिछुड़ है ही नहीं, मिली हुई है पहले से बिछुड़ है ही नहीं, वो हमारी है, हमारी है। एक बात को याद कर रही थी, मिलती है बिछुड़ती है अपनी नहीं है, है ही नहीं, वो अपनी है ही नहीं, बड़ी ठोस पक्की सिद्धांत है, एकदम बात है, करो शंका इसमें बेइज्जती करो, मिलती है बिछुड़ती है अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ती है अपनी नहीं होती, मिली हुई है बिछड़ है ही नहीं, वो अपनी है, मिली हुई है ही जो बिछड़ती है ही नहीं, वो अपना है, इतनी बात है, इतनी छोटी छोटी सी बात है, मिलती है बिछड़ती है वो अपनी नहीं, मिली हुई है बिछड़ती है ही नहीं, वो अपनी, सिद्धांत मान लो, मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं, अपनी है मिल जाती है बिछुड़ जाती है वो अपनी कैसे, अपनी कैसे बोलो, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी होती है नहीं, अपनी वही होती है जो मिलती है नहीं, मिली हुई है बिछुड़ती है ही नहीं, मिली हुई है बिछुड़ती है ही नहीं, मिली हुई है बिछुड़ती है ही नहीं, वो हमारी है, हमारी चीज को हमारी, हम अपनी माने निहाल हो जाएंगे, बड़ी भूल यही होती है, मूल में भूल कि जो अपनी है उसे अपनी नहीं माना, संसार की उस चीज को अपना माना, यही भूल है, मूल भूल यही है, खास संसार की वस्तु है उसको अपनी मान लिया, अपने भगवान है उसको अपना माना नहीं, बात में सिद्ध हुई सब सब, जो मिलती है बिछुड़ती अपनी नहीं है, मिलती है बिछुड़ती अपनी कैसे, अपनी ही नहीं, मिलती है फिर जाती, मिलती बिछुड़ जाती, अपनी वो जो मिली हुई यार बिछुड़ती है ही नहीं, कभी बिछड़े कभी बिछड़े, भगवान तो बैकुंठ में जाओ तो त्यार, नरकों में जाओ तो त्यार, कहीं जाओ तो भगवान तो सत्य है, सत्य रहते, जन्म थोड़ा मरो थोड़ा तुम सत्य भगवान मिलते नहीं विश्रुत ही नहीं, मिलते नहीं, मिले हुई पहले से मिले हुई है, विश्रुत है ही नहीं, विश्रुना आता ही नहीं उनको, विश्रुना आता नहीं, विश्रुना जानते नहीं, आता नहीं, जानते नहीं, कोई जानते ही नहीं, विश्रुना आता नहीं भगवान को, मिले हुए रहते हैं, विश्रुण आता ही नहीं। अब वो सिखा दो थे आप लोगों को मिलकर सिखा दो, वो सीखे नहीं। वो अपने हैं, अपने ठाकुर जी अपने हैं, ठाकुर जी अपने, ठाकुर जी अपने, मेरे तो फिर मेरे गोपाल है, दूसरो न कोई, मेरे तो फिर दर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा समय मिले सुनने वाले हरिया सदा ही मिले हुए थे, विश्रुत है ही नहीं, वो हमारे, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे, उस ठाकुर जी के साथ हम रहते हैं हरदम, हमारे साथ ठाकुर जी रहते हैं, साथ साक्षात आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ है, हमारे साथ है, वो हमारे हैं, हमारे, और मिलते विश्रुत है वो हमारे नहीं, मिलता है विश्रुत है वो हमारा नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं, मिलता है विश्रुत है हमारा नहीं, पहले ही मिला हुआ विश्रुत है ही नहीं, वो हमारे, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरों ने कोई, बात सिद्ध होती है पक्की, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरों ने कोई, फिर हमारा कोई है ही नहीं, ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, एकदम पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धी बात, एकदम ठाकुर जी मेरा नमस्त, हर तो मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा न कोई, मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं, जो मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं, पक्की बात थी, कसूटी कसूटी लगा लो, जो मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं, हमारा वो है जो मिला हुआ है, बिछुड़ता ही नहीं, बिछुड़ता ही नहीं, वो हमारा है, जो मिलता है विश्रुत हमारा नहीं, भाई वो बंधु हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, सुबंधी हो, कुटुंबी हो, मित्र हो, कुछ भी हो, रुपया हो, पैसा हो, मकान हो, जायदाद हो, जमीन हो, मकान हो, सुख हो, जो मिलता है विश्रुत है हमारा नहीं, वो हमारा नहीं है, हमारा है ही नहीं, हमारा हमारे से मित्र कैसे, किस मित्र होता हो, हम पिछड़े भी नहीं, वो हमारा भाई, मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, पक्का निश्चय कर लो, एकदम पक्का, जो मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, अपनी चीज वो है जो मिली हुई है पहले से, मिलती ही नहीं, जब जिसूर्ती आई थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, हमारे केवल परमात्मा है हमारे, और हमारा कोई नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, उम्र हमारी नहीं है, आयु हमारी नहीं है, घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, रुपया हमारा नहीं है, कोई वह पति है, कौन पति है, कौरव वह है, कौरव वह है, कौरव वह, गोपति गोपति साथ में रहेगा, रुपयों की ताकत रहेगा ना रहेगी साथ में, किसी आदमी ने रहा तो बताओ, इतने बैठे बताओ, हमारे हमारे हमारे केवल भगवान हमारे, वो सदा हमारे साथ रहते हैं, सदा ही हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिचित है, पुराने पुराने परिचित है, हमारे साथ रहने वाले वो हमारे, मिलता है दूध होता वो हमारा नहीं है, रस्ते रस्ते मिल गया, रस्ते थे मिल गया, नौका बैठा मिल गया बिछुड़ गया, गाड़ी बैठे मिल गए फिर बिछ गए, हमारा नहीं हमारा नहीं वो हमारा ही, उसको हमारा मन ही नहीं हमारा ही नहीं, हमारा हमारा हमारा साथ रहता है हमारा, हमारा हमारे साथ ही रहता है, बिछुड़ता है ही नहीं, बिछुड़ना उसको आता ही नहीं, बिछुड़ता वो जानते ही नहीं। दूसरी बात एक और है, हम सदा ही मुक्त है, बंधन तो आता है जाता है, बताओ बंधन आता है जाता है, है नहीं, मुक्ति सदा ही है, हृदय मुक्ति कहीं बिछुड़ती नहीं, आती नहीं मिलती बिछुड़ती ही नहीं, सदा ही हमें मुक्ति सदा मुक्त है, मिलने बिछड़ने वाले को अपना मान लिया यही बंधन है, बिछड़ने वाले को अपना मान लिया यही बंधन है, असली बंधन यही है, बिछड़ने वाले को अपना मान लिया, मिलता है बिछुड़ता है उसको अपना मान लिया बंधन, विष्णु अपना नहीं बने मुक्ति, सीधी बात है, विष्णु अपना कैसा हमारे घरे, इस वास्ते बंधन तो है नहीं, मुक्ति मिटती नहीं, मुक्ति तो मिट सकती नहीं, ये बंधन टिक सकते ही नहीं, मुक्ति मिट सकती नहीं, बंधन टिक सकते ही नहीं, बंधु मिला बिछड़ा बिछड़ा बिछड़ा मुक्ति बिछड़ दिया ही नहीं, तो दूसरी चीज मिलती तो मुक्ति तैयार है एकदम, मुक्ति होते नहीं, मुक्ति तो है, आप स्वीकार नहीं करते, आप मिलने पिछड़ने वाले को स्वीकार करते हो, मिलने पिछड़ने वाले को स्वीकार करते हो, हरदम रहने वाले को स्वीकार नहीं करते, यही बाधा है, हल्लम बिंडने वाले को स्वीकार कर लो मुक्त, सदा ही मुक्त, हरदम साथ में वाला अपना है, मिलता बिछुड़ता अपना है, वो अपना है, सदा साथ में रहने वाला हमारा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस वाले मुक्ति हमारी बंधन हमारा ही नहीं, टिकता ही नहीं, चलता ही नहीं, हमारा हमारा ही है, हमारा ही है, बस दूसरे का हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हमारा ही है, केवल हमारा, केवल हमारा, हमारा केवल हमारा, हमारा हमारे से बिछुड़ सकते ही नहीं, हमारे बिछुड़ते सकता, सर्वेशा हम हृदय सन्निवेशा ईश्वर सर्वभूताना हृदय से निष्ठी, सर्वभूताना हृदय से निष्ठी, सब हृदय में रहता है, कभी बिछुड़ता नहीं, वो हमारा रहता बिछुड़ता हमारा नहीं, मैंने बिछुड़ने वाला हमारा नहीं, उसको हमारा नहीं मानना, उनको अपना मानना पैसे पैसे मिला, फिर से उसको अपना अपना मान लिया, अब रो बैठे सिवाय रोने का कोई उपाय नहीं है। विषेगा विषय रोग रोने का धंधा दे यार। रोने का धंधा पकड़ लिया, मिलेगा जुड़ेगा विषेगा रोकेगा, मिलेगा विषय अपना है ही नहीं, अब क्यों रोग है। मिलेगा तो बिछड़ेगा, हमारा है ही नहीं, वो हमारा नहीं है, मिले तो मिले रहे गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर ऊट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा हमारा है ही नहीं, है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, कभी भी होना संभव नहीं। मस्त रहे मिला हमारा है, मिलना भी हमारा नहीं है, हरदम मस्त रहो हमारा हमारा है हमारा है हमारा है तो हमारे ममई वंश हो कहते भगवान कहते मानते नहीं ममई वंश हो वो समझ कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना वंश ईश्वर अंश ईश्वर का है नहीं है वो छोड़ दिया उसको छोड़ दिया दूसरी हमारी है दूसरा हमारा कोई होगा नहीं कोई होगा नहीं इस वे को छोड़ दिया जब मौज करो सुना ढोर फिरे जंगल में जो फिरे सुना ढेर कोई धनी नहीं कोई धनी न धोरी सुना वर्द जीवत्यनाथ विमल विसर्जता रे सुरुषाते घर बना गए मर जाए जंगल फिर मौज गए मैं तो गिर रहे गोपाल दूसरो कोई जाके से मोर मोट सो मेरे पति सोई मेरा तो निर्धर गोपाल दूसरा तो कोई मेरा तो निर्धर गोपाल दूसरा तो कोई खुली बात है खुली एकदम खुली छोड़ी मुसुर से ढोल बजाओ मुसुर ढोल बजे मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर ऊट मेरो पति सोई मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो मेरे धर गोपाल इस वास्ते सदैव मस्त रहो आनंद रहो हरदम भाई मैं तो मिल गया मिल गया मिल गया पहले से अब मिलेगी जरूरत नहीं नई बात मिलेगी वो साथ तो रहेगी नहीं कुछ भी मिलेगा तो साथ तो रहेगा नहीं रहेगा है उम्मीद वही बताओ कोई भी साथ रहे मिलेगा तो मिलेगा बिल्कुल बहम है आपत मिटी सगड़ी दुनिया माधुरी आपत सब मिटी। ये मिल जाए मिल जाए क्यों तो फड़ा दे भैया मिलेगी वो ठीक थी वो ठहरेगी नहीं मिला हुआ वो जाएगा नहीं जाएगा वो मिलेगा नहीं मिलता है वो मिट जाएगा। एकदम पक्की बात सच्ची बात ठाकुर जी मेरे हैं और संसार मेरा नहीं है बस लड़की चैतन्य जब मेरी नहीं है मेरे साथ कोई रह सकती नहीं एक ठाकुर जी वो बिछुड़ सकती नहीं दूजी की वो टिकती नहीं दूजी कोई मिलती नहीं ये मिलती है जो रहती नहीं मिलता है जो बाता नहीं बाता है जो मिलता नहीं मिलता है और बाता है जो रहता नहीं मिलता है जो बाता नहीं बाता है जो रहता नहीं रहता है उसे जाता नहीं जाता उसे रहता नहीं। बोलो कृष्ण की बात है मस्त रहो तुम हमारा है हमारा पर वो जाएगा नहीं कभी हमारा से भी हम तो हो सकता नहीं कहीं जाओ सदा स्वतः छोड़ेगा नहीं कहीं जाओ छोड़ेगा नहीं सुबह सुना सदा साथ रहेगा। आज तो बस मौज होगी आनंद होगी सदा साथ रहने वाला अपना है वो अपना है उस तरफ वृत्ति नहीं करते सदा साथ रहने वाले देखते ही नहीं रहने वाले को देखते सदा रहने वाले देखते ही नहीं आज तो मौज हो गई रहता रूप सही कर रखो बाता सगन बही जाए आधा राम आया सा तब जाए अलग अलग ही जाए साधो हमारा है वो सारा हमारे साथ है मस्त रहो खूब आप देखते हैं उस तरफ जो बिछुड़ता है उसमें देखते हैं हरदम मिला देखते ही नहीं हरदम मिला हुआ था सर्वशाम निविष्टा ईश्वर सर्वभूता नाम सिद्धि से तिष्ठती ब्राह्मी सुंदर प्राणी इंद्राधिक माया शुभ है वो हमारा है हमारा है हमारा सबका सबका हमारा हमारा हमारा अपना ठाकुर जी अपना हमारा ये हमारा नहीं कोई हमारा कोई नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण हमारा हमारा है।